שלום לכל הצופים שלנו, וממש כיף שאתם איתנו. אנחנו יודעים שיום ראשון ואחרי שעון קיץ, חורף, מה שעכשיו. סתיו, אביב. כן, וזה, אז תודה שהצטרפתם, תודה על המאמץ ועל ההשקעה וההקרבה ושאר הדברים. אתם צופים בתוכנית החללית, תוכנית שמדווח לכם על כל הדברים המגניבים מאוד שקורים עכשיו בחלל. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, אני מהנדס המערכת של Space.il, אני כותב את הבלוג מסה קריטית ומנחה את תוכנית החללית. איתנו בצוות בחללית, מפיקת התוכנית דוקטור קרן לנצמן, כותבת הבלוג סוף העולם מבט מהיציאה, עם התמנונית רוזטה. שלום! אני יכולה להגיד עכשיו יום הולדת שמח לברק ולקשת, או אחר כך נגיד יום הולדת שמח לברק ולקשת? לברק ולקשת את יכולה להגיד עכשיו. מזל טוב חמודים שלי, אנחנו מאוד אוהבים אתכם. היה לשניהם יום הולדת עכשיו, אז כל מי שאוהב אותם שיכתוב בתגובות שהיה להם. מזל טוב. זה, וגם הנה תמנונית. לתמנונית אין שום קשר ליום הולדת. אני יכולה כבר להגיד מזל טוב גם לאופר וליעל? אולי נציג אותם קודם. בוא נעשה את זה. למה לא באמת? איתנו יעל הילמן, דוקטורנטית לאסטרופיזיקה מאוניברסיטת תל אביב, ועכשיו אני נזהר בלהגיד למה בדיוק, מה בדיוק היא חוקרת. סופרנובה טייפ 1A. יפה מאוד, אלן. קרן הקשיבה. כן, אז מזל טוב ליעל. תודה. ואופר מתוקי, שהוא דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית בתחום של קוסמולוגיה, והוא כתב את הבלוג היקום הנראה. כדאי לכם להירשם לבלוג הזה גם כן. וגם לאופר מגיע מזל טוב, איכשהו. אז מזל טוב, אופר. ואחרון חביב, דוקטור בועז קרני, פיזיקאי לאנרגיות גבוהות. לבועז לא מגיע מזל טוב על יום הולדת, אולי על משהו אחר. שאני עוד לא יודע מהו. לא. אנחנו יכולים סתם להגיד לו, אנחנו אוהבים אותך בועז. נשמור את זה במחרת. יש לנו המון נושאים היום. אנחנו הולכים לדבר עוד רגע על כתם שמש ענקי שנמצא כרגע על פני השמש, ומה זה אומר עלינו. אנחנו הולכים לדבר על חורים שחורים שיורים לייזר, ובועז יסביר לנו איך הדבר הזה אפשרי, או שהדבר הזה לא אפשרי ואני סתם מדבר שטויות. נדבר על סופרנובות מיוחדות שאין בהן מימן שמעורב. נדבר על הסרט אינטרסטלר, שרק תדעו שאני מקריב עכשיו את הקרנת העיתונאים בשביל לדבר איתכם. סליחה. ואם יהיה זמן, אז אני אדבר גם על הסיבות שבגללם הסינים נמצאים בדרך לירח עכשיו. אני אמרתי שאתה יכול ללכת להקרנה, ואתה אמרת, אני לא סומך עלייך. ובכן. אני חושב שלפני רגע שגם לסגור את הדלת הצעקת הפיכה, אני חושב שאולי הוא צודק. הפיכה, כן. צופים יקרים, אם אתם רוצים להגיב, אתם מוזמנים להגיב או ביוטיוב, שבו אתם צופים בסרטון, או בגוגל פלוס, אם אתם צופים בסרטון דרך גוגל פלוס, או בפייסבוק, באירוע של פייסבוק, בדף האירוע יש שרשור שכתוב בו תגובות, או תכף יהיה, או בטוויטר, אם תכתבו את ההשטג החללית. אם אתם כותבים את התגובות ביוטיוב, שימו בבקשה שתי כוכביות בתחילת השאלה, בשביל שאפשר יהיה להבדיל בין שתי תגובות לבין סתם הערות, שהן לא סתם, הן חשובות מאוד, ו... בכל דרך שבה אתם צופים, יש סימן קטן בצד שהופיע כשהתחלתם לצפות, שאם תלחצו עליו, תיכנסו לאפליקציה של ה-Q&A של יוטיוב, שבה תוכלו לכתוב פשוט תגובות בצד, ואנחנו נוכל להתייחס אליהם. ואז יש משק מגניב כזה של תשובות לשאלות. אמרתי את הכל? פשוט נפלא, אמרת הכל, אין לי מה לעשות. אני הולכת, אני הולך לשתות את הקפה שלי. אוקיי, ביי, אני אתחיל בתוכנית. ייתכן שחלקכם כבר שמעתם שעכשיו יש על השמש כתם שמש ענקי. למעשה זה כתם שמש כל כך גדול, שהוא כתם השמש הגדול ביותר ב-25 שנים האחרונות. וחשבתי קודם כל להראות לכם תמונה שלו, שאפשר יהיה לראות על מה מדובר. זה חלק מהשמש עם כתם ענקי, כמו שאתם רואים פה, וכדור הארץ לשם השוואת גדלים פה בפינה. הכתם הזה הרבה יותר גדול מהפלנטה צדק, שיותר גדולה בהרבה מכדור הארץ. ואני אראה לכם גם סרטון שקשור לזה, שנייה. הנה, צילום לדעתי מהחללית סוהו, שמסתכלת על השמש וצילמה אותו ב-20 יום האחרונות, וראתה את הקטם הזה מתקרב לכיוון שלנו. מדהים לראות את זה. כן, ורואים גם שזה זז, יש לי תמורה. אז זה מדהים שאפשר לראות את זה, כאילו בעיניים, אתה יכול להסתכל על השמש עם משקפי מגן מיוחדים ולראות את זה. ורק עם משקפי מגן, אסור להסתכל על השמש בשום דרך אחרת, רק עם משקפי מגן או עם אמצעי להקרין את הדמות של השמש על איזשהו קיר או אמצעי אחר. אז בקצרה, מה זה כתם שמש? הליבה של השמש היא בטמפרטורה של מיליוני מעלות, ולכן החומר של השמש, שזה פלזמה, זה גז לוהט, מתחממת בחלק התחתון ועולה כלפי מעלה. פשוט צפה, בדיוק כמו שמים חמים מתחילים לעלות למעלה בתוך סיר מים, וכאשר הם מגיעים לחלק העליון, הגזים של השמש מגיעים לחלק העליון של השמש ונפטרים מחלק מהחום שלהם, הם מתחילים לשקוע חזרה למטה. אז כל הזמן יש מערבולות אנכיות, עולות ויורדות בתוך השמש. אבל החומר של השמש הוא לא סתם גז, הוא פלזמה, כלומר חלקיקים טעונים חשמלית, כלומר הם מאוד מאוד מושפעים משדות מגנטיים. והשדה של המגנטי של השמש לפעמים יוצר פלונטרים מקומיים על פני השמש, מה שגורם לחומר של השמש במקום פשוט לעלות ולרדת, אלא כאשר הוא מגיע למעלה הוא פשוט נשאר שם, הוא עונה בצורה אופקית, ואז יש לו, הוא מפנה יותר מהחום שלו, הוא מתקרר יותר. אז במקום טמפרטורה של קרוב ל-6,000 מעלות, הוא יכול להגיע לבערך 1,000 מעלות פחות, מה שגורם לו להיות יותר קר, ולכן הוא זוהר פחות, ולכן אנחנו רואים אותו כמו קטם, כמו משהו כהה יותר, הוא לא באמת שחור. אז לפעמים כשיש תופעות גדולות כאלה, זה מרמז על זה שהולכת להיות סופת שמש מאוד מאוד גדולה, כלומר, הרבה מאוד חומר שאף מהשמש לחלל, למרחבי מערכת השמש, ולפעמים אנחנו גם בדרך. למעשה הלוויינים כשכרגע סביב כדור הארץ מודדים שערות שמש כבר בערך 3 ימים ברציפות, שערות שמש חמורות מהסוג החזק, מה שאומר שכנראה באזורים קוטביים יש עכשיו אורות קוטב מאוד יפים, התופעה שנקראת אורורה. שזה בעצם הדבר הטוב היחידי שקורה מה... כן. הנזקים הם נזקים בעיקר לאלקטרוניקה. הם לא נזקים לאנשים, כי פשוט אין אנשים שסתם נמצאים בחלל, למעט האסטרונאוטים, שגם הם מוגנים על ידי חברות הקרינה של כדור הארץ. שדה מגנטי של כדור הארץ מגן עליהם ועל כולנו. אבל החלקיקים האלה עוברים דרך האטמוספירה, פוגעים שם בכל מיני חלקיקים נוספים, בגזים של האטמוספירה, וגורמים להם לזהור, וזה זוהר הכותב, שזו תופעה שאמורה להיות מאוד יפה, היא מאוד יפה גם בתמונות, לא התמזל מזלי לראות את זה במציאות. אז זה שמש, זה כתם שמש מאוד מאוד גדול וחריג, זה לא משהו שקורה הרבה, ולכן זה אירוע מיוחד ששווה לעקוב אחריו, כי יש המון דברים שאנחנו לא יודעים על תופעות כאלה שקורות בשמש, כמו למה הכתם הזה גדול במיוחד דווקא עכשיו, למשל. יואב, שיתפתי תמונה שקיבלתי הרגע מעומרי ידן, שאומר שצימו את זה בגבעת גרם. אז אפילו שם רואים את ה... רגע, אז למה זה נראה כמו ליקוי? זה כנראה שזה היה ככה טלסקופ נראה או משהו, אני לא יודע בדיוק, שקיבלתי את זה הרגע. היה ליקוי חמה חלקי לפני כמה ימים בקנדה ומערב ארצות הברית. כן, כן, זה... אה, סליחה, לא, בקמפוס של פייסבוק, לא בקמפוס של גבעת. אה, אוקיי. כן, כן, קמפוס זה קמפוס. כן, האוניברסיטה הגלובלית, כן. כן. אז כן, אז כנראה במהלך כל החמה באמת. אז רואים באופן מאוד מודגש את הכתם הזה, כי הוא באמת ממש ממש גדול ויפה. אז זה תופעה אסטרונומית מגניבה, שווה להחזיק, אין לי את זה פה, זה מין, משקפי שמש מיוחדות, אפשר להזמין כאלה באינטרנט, או אולי דרך מצפה הכוכבים הקרוב לביתכם, או אם אתם עובדים או לומדים באוניברסיטה, פשוט תלכו למחלקה לאסטרופיזיקה, בטח יש להם כאלה. למי שיש אנשים אמורים להתעניין בדברים האלה, אז הם מחזיקים כאלה אמצעים. הציג שיש דברים בפרקסטים באוניברסיטה. לא לתיאורטיקנים אני מתכוון, לתצפיתנים. כן, אז זה תלוי באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית לא נראה שיש את המדיין. זה נשמע יותר כמו משהו שיחקו... רוב האוניברסיטאות לא בעלי תקציב רציני. זה לא לכלום. אוקיי, לא חשוב. לקראת ליקויי חמה מחלקים כאלה בכל מיני מקומות ובתי ספר ודברים כאלה. זה מגניב ושווה שיהיו כאלה. שאלה. הבנתי. כן. שאלה של הילה, חביבת הבלוג. שלום הילה. היי הילה, איזה כיף שאת איתן. האם סופת שמש עלולה לפגוע ברובוטים שעל מאדים כרגע בפעולה האלקטרונית שלהם, והאם יש דרך לפקח על זה או אמצעי מיגון שהם יכולים להשתמש בהם? היא פוגעת בהם באותה מידה שהיא פוגעת גם בלוויינים שלנו. זה יכול לעשות נזקים בעיקרון כשבונים חלליות שנמצאות מחוץ לשדה המגנטי של כדור הארץ, אז דואגים שהאלקטרוניקה שלהם תהיה חסינה להפרעות כאלה, זה כמובן לא ב-100%, אבל הם יותר מוגנים מאשר אמצעים שיש על כדור הארץ. ובגלל זה רוב הנזקים זה דווקא לדברים שנמצאים על כדור הארץ. אבל קורה שיש נזקים גם בלוויינים. אלעד עברון אומר, יש לי... עברון? כן. סליחה, זה לא אלעד, זה איילה. כותבת, יש לי משקפיים מהליקוי ב-1999, אני מקווה שהם עדיין בסדר. הם עדיין בסדר, נכון? אנחנו השתמשנו בזה. כן, אוקיי. סבבה. אם אף אחד לא ניקב אותם, אז הם בסדר. המשקפי תלת ממד של הקולנוע? לא משקפי רתכים, לא פילמים, לא דיסקטים, אם אתם זוכרים מה זה. לא זוכרים, הצרופות, מה עוד עושים? השתמשו דיסקטים? לא, השתמשו בפילם, בפילם, לא בפילם. השתמשו גם בדיסקטים, השתמשו בזכוכיות מפוחמות, השתמשו בהמון דברים שלא עוזרים בכלל. בועז, בפילם. כן. יש לנו פילם, באמת המשקפי הליקוי שלנו. הם כרגע בתיק שלי, כי לקחתי אותם לעבודה, להראות לחברים. אוקיי, חשבתי להראות לכולם. הבנו. עכשיו אני, כל הזמן הזה אני עדיין מוטרד מלמה חורים שחורים יורים לייזר, אז בוא, אז בבקשה תחלץ אותי מהבורות הזו. קודם כל, למה לא? כאילו, אם אתה היית יכול לראות לייזר, לא היית עושה את זה. בוא, let's face. אתה קורא לי חור שחור, אני עלול להיעלב, וואז. התמנונית בעד, התמנונית גם מבקשת להיות יורה לייזר. איג'קט לבועז, השתגעתם? כן, בועז, למה חור שחור? כאילו, לא מספיק שאם אני אתקרב לחור שחור אני בסכנת נפשות, אז עכשיו הוא גם יורה עליי לייזר? Basically, it's your fault. Right. אוקיי, בסדר, אני. לא, של יואב, מה הוא מתקרב לחור שחור בלי שאני מרשל? ועוד בעצם שבו הוא צריך לעשות החללית. זה נכון. אז האמת היא שזה מאמר מגניב, בגלל שהוא מדבר על קשרים מאוד יפים בין תחומים של פיזיקה ואיך הם באים לידי ביטוי. מה שהתפרסם זה שאפשר, אם פותרים את המשוואות שמתארות חורים שחורים בצורה מסוימת ותחת תנאים מסוימים, וכן, אני לא, שלא נלך ונחפש עכשיו חורים שחורים שיורים לייזר, אז מה שקורה זה שיש לחור שחור את אופק האירועים, את האזור ששום אור לא יכול לברוח ממנו. אבל לחורים שחורים מסוימים, לחורים שחורים שהם מסתובבים או שהם בעלי מטען חשמני, יכול להיות גם אופק פנימי יותר, שאור לא יכול לעבור אותו בכיוון ההפוך, זאת אומרת שאור לא יכול לעבור אותו בנפילה פנימה. ואז מה שקורה זה שחלקיקי אור, פוטונים, כלואים וניתזים הלוך וחזור בין שני האופקים האלה, ואז יש, שוב, אני לא רוצה להיכנס לחישובים מורכבים, אבל אני כן אגיד אנרגיה שלילית, כי אי אפשר להתחמק מזה. נוצר בתוך החור השחור מאזן אנרגטי שלילי, גירעון באנרגיה. אל תעשי לי פרצופים, קרן. זה אנרגיה שלילית, זה הדבר שגורם לעשות לאוט. שחזורים כל מיני. לא, בסדר, אני עכשיו... אנרגיה שלילית זה דבר מוכר, קרן, זה לא דבר שהוא... לא, רק אל תבלבל את זה אופר עם אנרגיה אפלה, זה לא אותו דבר. אנרגיה שלילית זה מה שיוצר אדם שהוא לירך ולא סובל כלום. זה אומר שחסר שם אנרגיה, אז בגלל זה זה שלילי. אז איך לעזר? אז מה שקורה זה שכשהפוטונים האלה פוגעים באופק האירועים, או מתקרבים לאופק האירועים מבנים, ואז מוחזרים חזרה ומאבדים אנרגיה, בשביל לשמור על המאזן האנרגטי אפס, כדי לא להיכנס לגרון, בעצם נפתים מהאופק פוטונים זהים. ואז אנחנו מקבלים פליטה של הרבה פוטונים שהם זהים אחד לשני. וזה מה שקוראים... קוהרנטיים, וזה מה שקוראים לו, רואים את האצבעות שלי? רואים את האצבעות שלי? לייזר. שאלה. זאת אומרת, שנייה. ככה, בעצם ככה מייצרים לייזר רגיל במעבדה. אתה גורם לזה שאתה זורק פוטון וגורם לזה שיווצר עוד פוטון אחד זהה לו, אתה עושה את זה עם הרבה פוטונים, ואז אתה מקבל את הלייזר. כן, יעל. מה הכוונה של פוטונים זהים אחד לשני? זה אומר שיש להם את אותו תדר ואת אותה זה מונח אותה פאזה, זה איזשהו פרמטר שמתאר את הפוטון. כלומר, באור לבן הם לא זהים אחד לשני? באורך גל מסוים הם לא זהים אחד לשני? בכל אור שאת רואה הם לא זהים אחד לשני, יש איזה שהם הבדלים בפרמטרים, באיזשהו פרמטר. אז רגע, בועז, יש לי שאלה, זה תיאוריה שמישהו חשב על חורים שחורים ופתאום הגיע למסקנה שזה מה שקורה, או שהוא אמר, מעניין אם חורים שחורים יכולים לראות לייזרים וגורים? לא, הוא ישב וחקר שחורים. עכשיו, מה שמגניב, זה באמת... אבל רואים את הסילונים האלה, לא? לא, זה לא סילונים. סילונים זה משהו אחר, סילונים זה אפקט אחר שנובע לא מהחור השחור עצמו, אלא מהדיסקת ספיחה שמסביבו, וגם הוא לא מובן היטב. זה משהו אחר. ולייזר את לא רואה, אלא אם כן הוא במקרה מכוון ישות לתראי שלך, ואז את תראי אותו לזמן מאוד מאוד קצר לפני שתתעברי. אז רגע, אז... מדובר על לייזר באיזה אורך גל, אגב? אנחנו מדברים על לייזר של אקס-ריי או... אני לא, זה לא צויין במאמר, אני לא ראיתי. בועז, שאלה קצרה רגע, הפעם זה כן אלעד עברון, אני מצטערת, האם הפוטונים האלה מגיעים מהאור שנבלע, ואיך נשמר איזון החומר? מה שנשמר זה איזון אנרגיה, ולכן, לא, הם לא, סליחה, הם לא מגיעים מהחומר, אם אני מבין נכון את השאלה, הם לא מגיעים מהחומר שהחור השחור סופח. הם מגיעים... תחשבו על שתי מראות שעומדות אחת מול השנייה, והאור המסכן עושה הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, וכל פעם שהוא פוגע במראה החיצונית, הוא גורם לאור להיפלט מהכיוון השני. השאלה הייתה, האם האור הזה, הפוטונים האלה שכבר יש שם, האם מגיעים מאור שנבלע עכשיו, או מאור שהיה שם בגלל שזה קרס מכוכב? אם זו השאלה, אז אני לא יודע, אבל אני אבדוק ואחזיר תשובה בכתב ביוטיוב, פייסבוק, או איפה שהשאלה לא נכתבה. אבל מה שמגניב בכל הסיפור הזה, זה שהמשוואות שמתארות גרביטציה באופן כללי וחורים שחורים באופן פרטי, הן מאוד דומות למשוואות שמתארות זורמים, נוזלים וגז, מתארות זרימה. עשו ניסוי בתוך, עם סוג מיוחד של זורם, משהו שנקרא התאבות בוז איינשטיין קונדנסט, זה זורם שיש לו תכונות מעניינות. בועז, יש לך שתי מילים ואז אני עוצרת אותך ומורידה אותך לרמת האנשים. ועשו ניסוי, הוא עשה ניסוי עם גלי קול בתוך הזורם המוזר הזה, והראה התכנות של התופעה, עוד פעם, עם גלי קול בתוך נוזל, לא עם גלי אור בתוך גרביטציה, אבל משהו נעשה וזה סופר מגניב. אז רגע, שנייה. מה זה אמרת עכשיו? מה זה זורם? מה זה... זורם זה נוזל. אני לא מבין, משתמש בעברית? לא, כי זורם... זורם זה לא עברית? שנייה, זורם זה גם נוזל וגם גז. זאת אומרת, שניהם זורמים, שני הדברים האלה זורמים. עכשיו, יש עוד דברים שיודעים לזרום. למשל, אם לוקחים הליום ומקררים אותו, ומקררים אותו עד למשהו כמו שתי מעלות מעל האפס המוחלט, סופר נוזל. אז הוא מפתח, כן, אז הוא נקרא סופר נוזל, והוא מפתח, הוא מאבד את כל החיכוך שלו, והוא מתנהג בצורה נורא מוזרה, ואם זורם דומה, לא עשו את זה עם הליום, אבל אם זורם דומה, עשו, העבירו שם גלי הלם, גלי קול, וראו תופעה דומה, תופעה אנלוגית. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת, אם במקרה מסתכלים על חור שחור בכיוון נכון, אז חוטפים לייזר בעין, שזה לא כיף. עוד דברים להיזהר מהם כשאנחנו מתעסקים בחורים שחורים. ילדים, מה אתם נעשה את זה בבית? ילדים, אם זה הרוב מחורים שחורים, אני לא חושב שבאמת יש שם תאונת ברירה. זה מסביר קלילאו אולי. ואלעד, שאלה טובה. גלילאו בסופו של דבר התעבר, לא? גלילאו? אני לא זוכר. גלילאו לא מת. נראה לי שזה היה יותר קשור לכספית באיזושהי צורה, לא? לא, גלילאו הסתכל כל החיים שלו על הכוכבים, והוא... על השמש. גלילאו הסתכל על השמש יותר מכל ימים. אל תסתכלו על השמש. הוא התעבר, הוא בסוף התעבר. את מבינה איך שאני מחפש את זה עכשיו. אנחנו עכשיו נעבור מחורים שחורים שיורים לייזרים לסופרנובות מיוחד. יעל? אוקיי. טוב, עד שהבנתי שאתה מדבר אליי. כן. מי אם לא את סופרנובות? אני חצי השינה. טוב, ככה. נורא התלהבו כי מצאו סופרנובה בלי מימן. עכשיו, זה היה כותרת קצת בומבסטית, כי זה לא שלא רואים אף פעם סופרנובה בלי מימן, אלא מה שכן, מצאו כאן איזשהו הסבר למה שראו, ואני עכשיו אסביר את זה. כעיקרון, יש שני סוגים של סופרנובות, יש טייפ 1 וטייפ 2. ההבדל ביניהם זה כעיקרון, ממש בצורה מאוד מאוד מופשטת ובלי להיכנס לפרטים, זה שבטייפ 1 אין מימן, בטייפ 2 יש מימן, ו... באמת אפשר להיכנס פה להמון המון תתי סוגים, אבל נשאיר את זה בזה. עכשיו, טייפ 2 זה סופרנובה רגילה שנוצרת כתוצאה מכוכב שקורס אל תור עצמו, ומתפוצץ ומעיף הכל ונשאר כוכב נוטרונים בסוף. זה סופרנובה כמו שאנחנו מכירים אותו. עכשיו, איך זה קורה בעצם? הכוכב בדרך כלל מתחיל ממימן. והוא שורף את המימן שלו להליום, ואת ההליום לפחמן וחמצן, וכך הלאה ליסודות כבדים יותר ויותר ויותר עד לברזל. ויוצא מזה שנשאר כל הזמן קליפה דקה מסביב. אז בעצם נוצר מין צורה של בצל, שבפנים יש ברזל וכלפי חוץ שכבה כל פעם של יסוד יותר קל, ובחוץ מימן. אז אם עכשיו הוא מתפוצץ ומעיף, את הכל צריך להיות גם מימן בספקטרום, כי היה שכבה של מימן בקצה. עכשיו, אז זהו, אז ככה אמור להיראות סופרנובה. עכשיו מה? הטייפ, מה שאנחנו מדברים עליו פה זה טייפ 1, כי לא ראו בו מימן, אבל לא הטייפ 1A שלי, שלפעמים גם יש בו מימן, אבל זה סיפור אחר לגמרי, והוא כתוצאה מכוכבים בינאריים, עם ננס לבן, והסברתי את זה ארוך בפגישתנו הקודמת. מדובר כאן על טייפ 1B ו-1C, שהם נורא דומים, ואני לא אכנס להבדלים ביניהם, ונקרא להם בקיצור טייפ 1BC. בסדר? יש שני תיאוריות, מה בעצם יכול לגרום לזה, שזה בעצם קורס כמו טייפ 2, אבל נראה כמו טייפ 1. זה הקטע שלו. אז זה יכול להיות או כוכב סופר סופר מסיבי של מעל 20 מסות שמש, שנקרא וולף רייט, שמרוב שהוא כל כך מסיבי, הוא מפתח רוח שמש. ואז לפני, כלומר הוא מעיף מעצמו כל הזמן מסה. ואז יוצא שלפני שהוא מסיים לעבור את כל השלבים ומתפוצץ, הוא הספיק להעיף את השכבות החיצוניות, שבשכבות החיצוניות זה פה שעה מימן. זה ענק כחול? מה? זה מה שנקרא ענק כחול? כאילו יותר גדול מענק כחול, כן, הוא כחול והוא ענק. סופר ענק. כחול. כן, אפשר להגיד, אפשר לקרוא לו, איכשהו לסווג אותו שם, אבל יש לו שם, קוראים לו וולף רייט, כי הוא ממש ענק. אוקיי, זו אופציה אחת. אופציה אחרת היא, איך עוד בעצם כוכב יכול לאבד מסה תוך כדי ההתפתחות? אומרים שאם יש שני כוכבים מסיביים בינאריים, ואחד אוכל קצת את השני, אז הוא יכול לקחת ממנו את השכבות החיצוניות לפני שהוא יספיק להתפוצץ. זה ברור? אז יש שני אפשרויות בעצם שאפשר לקבל כוכב מסיבי שיקרוס לתוך עצמו ויתפוצץ כסופרנובה ולא יהיה לו מימן. עכשיו שניהם נדירים. הוולף רייט נדיר כי הוא כל כך ענק אז החיים שלו קצרים, אז אין הרבה כאלה. הסוג השני, שזה בעצם בתוך זוג בינאריים, לא נראה, פשוט הוא עוד יותר נדיר ואף פעם לא הצליחו בעצם להוכיח שזה זה. גם במקרים הנדירים שראו ספקטרומים כאלה. וזה מה שמעניין וחדש פה. ביוני 2013 ראו את סופרנובה IPTF-13BVN, שמאוד קליט עליי לציין, והוא בעצם היה נראה כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת אומרת הוא טייפ 1 BOC, ואז ככה קבוצה אחת אמרה, טוב זה כנראה וולף רייט, קבוצה שנייה נכנסה לעסק ואמרה, לא, לא יכול להיות, זה נראה פחות מדי, זה נראה קטן מדי, והיה להם את התחושה הזאת שזה בטח כתוצאה מבינארים, אז הם עשו מודל, סימולציות, והם הראו בעצם שזה יכול להיות, ויש להם איזשהו מודל שמראה שהכוכבים בינאריים של 20 מסות שמש ו-19 מסות שמש, כאשר אחד אוכל את השני, והוא נשאר בערך 4 מסות שמש כשהוא מתפוצץ בתור הסופרנובה הזאת. זה מה שהם אומרים. עכשיו, זה הרי יש כאן חילוקי דעות מה זה יכול להיות. אז מה שהם אומרים, זה, הם מאוד נעולים על הדעה הזאת שלהם, והם הראו את זה בסימולציות. יש לי אפילו כמה גרפים, אבל נראה לי שלא יהיה זמן להראות אותם, אז אני אוותר על זה. אבל גרפים שמראים מאוד יפה איך הסימולציות שלהם מתאימים, מאוד, ממש מתאימים יפה לתצפיות, כלומר יש להם נקודות שמתיישבות מאוד יפה על הגרפים שלהם. אז הם אומרים, נוכל לאמת את זה או לשלול את זה, כי עוד מעט הסופרנובה הזאת תדעך, ואם באמת זה היה כוכבים בינאריים, יישאר שם הכוכב השני של הבן זוג שלו, ויש להם גם תיאוריה של מה הגודל שלו אמור להיות ואיך הוא אמור לראות, אז הם כבר ביקשו זמן טלסקופ למתישהו באמצע 2015, בשביל לצפות בזה ו- to be continued את המחקר הזה. את מבקשת זמן טלסקופ כאילו חודשים מראש. הם רוצים, אם הם יודעים שהם צריכים את זה, אז הם ביקשו, כן. יש גם פריוריטיז. יש גם פריוריטיז. אז את תפתחי לספר לנו באמצע 2015, מה הם ראו? בסדר, נגיע. אני רוצה לתקן דבר אחד לגבי העיוורון של גלילאו, שההנחה שהוא התעבר כתוצאה מצפייה בשמש כנראה איננה נכונה. כשיש חבורת רופאי העיניים, שלא לציין מעט מטורפים, שפרסמו את זה באמר שלהם, אני אלנקק אותו בתגובות, שבו הם בחנו את כל הדיוקנות שלו במהלך השנים, ובחנו את ההיסטוריה הרפואית שלו, והגיעו למסקנה שהוא כנראה סבל מסוג ספציפי של גלוקומה, משהו שקורה עם הגיל, או לחילופין איזושהי מחלה אוטואימונית או דלקתית, ובפירוש לא עיוורון כתוצאה מצפייה בשמש. שאלה. כן. האם צפייה יתרה בשמש יכולה לגרום לגלקומה? צפייה יתרה בשמש יכולה להרוס את העיניים בהרבה דרכים אחרות, אבל לא בגלקומה כמו שהם מציינים פה. הם מדברים על משהו אחר, סוג אחר. יש הרבה סוגים של מחלות עיניים, ואל תצפו בשמש בבקשה. במיוחד לא עם טלסקופ. בגלל שתבקו את העיניים ולהסתכל בעיניים של גלילאו זה בסדר. הזמן שלוקח להתעבר בצפייה בשמש בטלסקופ זה כלום זמן, זה מיידי. אז בואו נעשה את זה. בקיצור הזו כנראה... אבל יש עדשות מיוחדות שמלבישים על הטלסקופ בשביל לעשות לצפיות שמש, ואז זה ממש נחמד להסתכל על השמש. נכון, זה פילטר שמרכיבים ב... אני רק רוצה לציין ששרה, חברתי היקרה ללימודים, בדיוק כתבה, הוי, גם אני רציתי לדבר על זה. אז ייי, גו, מדיסין פאוור, תמשיכו לדבר על החלל שלכם, אבל תשאירו לנו את העיוורון של גלילאו. אז קודם כל, בכלל מגניב ששרה צופה בנו, אבל זה טוב גם שהיא כותבת ב-Q&A, תשתמשו באפליקציה הזאת, זה מגניב, זה עובד. כן, רואים את התגובות, זה מדהים. כן. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם משהו מגניב על סרט הוליוודי שהולך לצאת בקרוב ששמו אינטרסטלר או בעברית בין כוכבים, יכול להיות משהו כזה נדמה לי? הסרט החדש של כריסטופר נולן, שאנחנו מאוד מאוד מצפים לו, הוא יגיע לקולנוע עוד שבועיים, והסרט עוסק באנושות שמנסה להגיע לכוכבי, מערכות שמש אחרות באמצעות כנראה איזשהו חור תולעת או משהו כזה. בקיצור, יש שם חור שחור בסרט, והם התעקשו שהסרט יהיה עד כמה שיותר נכון, מדעית כנראה. נחיה ונראה. לא, לא, זה האייטם שלנו, הוא כנראה לפחות חלקית מאוד מדויק. קרה משהו ממש מגניב כתוצאה מההתעקשות הזאת, וזה מה שאופיר יספר עכשיו. כן, אז האמת שנייה לפני, טוב, לא, אני אדבר על זה אחרי זה. הם באמת, כנראה, הם לקחו מאוד ברצינות את הקטע של הנכונות המדעית. הם מינו ל-executive producer, בועז יוכל לו לתת לי את המונח העברי, אני לא זוכר מהו. סוג, אחד המפיקים בסרט הוא קיפ וואן. מפיק בפועל, התואר בעברית נקרא מפיק בפועל. אז אחד המפיקים בפועל שלהם הוא קיפ וואן, פרופסור קיפ וואן, שאני חושב דיברנו עליו בתוכניות קודמות, שהוא אחד המומחים הגדולים בעולם לתחום של יחסות כללית. הוא בין השלושה כותבים של אחד מספרי הלימוד, אחד מספרי לימוד המחשבים ביותר. זה לא ספר, עופר, זה שלושה ספרים. זה ליטרלי שלושה ספרים, יש שם קטעים שמסומנים לקרוא ביחד ולא עם האחרים. זה שלושה ספרים ביחד. זה מטורף. הספר נקרא Gravitation עכשיו, כאילו, הספר הזה שוקל איזה שלושה קילו, הבדיחה אצלנו תמיד הייתה ש... יש איזה שקוף שמחייב לקרוא את הספר הזה? אני רוצה להבין. לא מחייב, אבל זה מלווה היטב את הקורס של יחסות כללית. יש אצלכם ציורים של בני אדם מרומים ומופשטים מאור? כי זה מה שיש אצלי בספרים שהם שוקלים ככה. יש איזה ציורים סביב תפוחים. תפוחים! תראה, יש שם תפוחים! תמונה של ניוטון, יש שם? אני רוצה, רגע, תראה את התפוח שלך, תראה את התפוח שלך. אוקיי, חזרה לסרט. רגע, תפוח, למה יש תפוח עליו? בגלל התפוח של ניוטון! לא, האמת שזה לא, זה בגלל העקומות, אבל לא משנה. הבדיחה אצלנו תמיד הייתה שהספר הזה מלמד בצורה הפרקטית ביותר, הוא פשוט שוקל כל כך הרבה שהוא מעוות את המרחב מסביבו. אוקיי, אז עכשיו הוא חור שחור הספר הזה. אם דיברנו, אם הזכרנו את קיפ תורן, שווה להזכיר שזה לא פעם ראשונה שהוא מייעץ לעבודות מדע בדיוני, הוא ייעץ בכתיבה של קונטקט, על איך אפשר לעבור מנקודה אחת לנקודה אחרת ביקום, איך אפשר במרחקים האלה לעשות מעבר, והוא זה שטבע את השחור תולעה על הנושא. הוא איש מגניב באופן כללי. כן, בנאדם מאוד מגניב. אוקיי. וכמו שאמרתי, מדען מאוד רציני. ולכן כשהם דיברו איתו ויש שם סצנה שבה החללית מתקרבת אל חור שחור, הם רצו לעשות ויזואליזציה שהיא גם מאוד מרשימה, אבל גם מדויקת מדעית. לפחות הוא רצה שהיא תהיה מדויקת מדעית, ולכן הוא ישב וכתב את המשוואות המדויקות לצוות שעשה את האפקטים, והם הוציאו, והם עשו את זה, והם ראו משהו שלא ציפו לו, אבל אחרי שהוא ראה את זה אמר, כן, ככה זה אמור להיות, פשוט כנראה שאף פעם לא ראו את זה, אף אחד לא עשה ויזואליזציה כזאת, כי זה באמת מה שרואים כנראה רק באזור מאוד קרוב לחור שחור. במקרה שלהם מדובר על חור שחור עם דיסקת ספיחה, שזה דיברתי על זה בפעם הקודמת, יש איזושהי גז שנפל אל עבר החור שחור, והתייצב בדיסקה מסביב לו, ובגלל שהוא כל כך צפוף, הוא נהיה מאוד חם וקורן, ולכן רואים אותו, וכשהוא מקיף את החור השחור, בגלל העיוות של המרחב של החור השחור, הוא יוצר איזושהי תמונה מאוד מוזרה. יואב, יש לך את התמונה? בבקשה. אז הוא יוצר תמונה מאוד מוזרה, הוא יוצר מין הילה של אור מסביב לחור השחור. עכשיו, אם אני מבין נכון, ההילה של האור זה בעצם החלק האחורי של, של הדיסק הצפיחה, מה שימצא מאחורי החור השחור, ובגלל אפקט, זה בעצם סוג של, של עידוש גרביטציוני, שדיברתי עליו גם כן, דיברתי עליו בהרצאה שלי. עופר, אתה מתקרב מהר מאוד למגבלת המילים שאני לא מבינה במשפט, ואז אנחנו... אוקיי, אז בואי תגידי לי איזה מילים אני צריך... לא, לא, לא. עידוש גרביטציוני זה היכולת להשתמש בשדות גרביטציה כדי לראות את האור שמגיע מאחור. אתה לא, אתה בפינה על הזורם. הוא מסביר אותי. הוא לא יכול להסביר אותך. בוא, זה בוא, תיכנס. רגע, לא, כי באמת, זה, אנחנו נכנסים כבר, אנחנו נכנסים לתחום של עופר ונכנסים לתחום שלי. לך אתה... איך אנחנו? שנייה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתם לא מסבירים לי את זה. זה עבר את אופק, אני עם קרן, אין דרך חזרה, זה אצל בועה עכשיו. לא, אני אתן לך מוזלקים. אני אעשה לך מיוט. למה שלא הבנתי, ואז תסבירו את מה שלא הבנתי. אחר כך אתם תסבירו את מה שנדמה לכם שלא הבנתי, וזה לא יעזור לאף אחד, כי זה יהפוך להיות, בקיצור, ככה. תשים שוב את התמונה, בבקשה. מה? עד שתסגרתי, טוב. כן, לא מסגרת, אתה לא מקבל מני הערות. אוקיי, אז אם אני מבינה נכון, הם הפעילו את המשוואות שמתארות חור שחור על הדבר, על המחשבי האנימציה הסופר המתוקמים שלהם, ואז הם קיבלו, במקום לקבל מה שראינו במרכז גלקסיה ממש לא מזמן, שזה חור שחור ומסביב כוכבים, הם קיבלו את הפס האופקי הזה שלגמרי לא היה ברור לאף אחד מהו. אז כן הבנתי נכון? הפס האופקי... הוא כן ברור, זה הדיסקת הספיכה, ולזה מצפים. אז הפס האופקי זה בסדר. עכשיו תשתקל, זה הספיכה רואים שמלמעלה, לא? זהו, מה שלא ברור זה ההילת אור הזאת שמקיפה, העיגול אור שמקיף את החור השחור, שהוא, עכשיו אני אומר את זה ברבון מוגבל, כי מה שקראתי זה רק את הכתבה... שנכתבה על הסרט ועוד לא התפרסמו מאמרים מדעיים, אבל קיפפון אומר שהוא יכול לצאת מזה לפחות שני מאמרים, אז אנחנו נחכה ונראה מה בדיוק הוא כותב על זה, אבל זה מה שהבנתי, זה לא, שבאמת בגלל שיש לנו את, יש לנו את הדיסקה שנמצבת ככה מולנו, אז יש את החלק שלפני החור השחור, שאותו אנחנו רואים, ויש את החלק שמאחורי החור השחור שאנחנו לא אמורים לראות, אבל בגלל העיוות של המרחב שהחור השחור יוצר, זה יוצר את ההילה הזו מסביב לכל החור השחור. הוא כאילו מראה, אני אשכרה בצומי שלי, אתה מתכוון שאם זו הדיסקה שאנחנו כאילו מסתכלים מפה, ופה יש חור שחור באמצע, אז עד האמצע אנחנו רואים את מה שאנחנו אמורים לראות, ואז מהצד הזה אנחנו בעצם רואים את החלק הזה ככה. ככה בעצם? הוא כאילו מקפל לנו את החלק? הוא לוקח את האור שיוצא, הוא מראה לנו את האור שיוצא מהדיסקה, לא מסובב, הוא מעקם אותו סביב החור השחור בעצם. מה שאנחנו רואים כטבעת, בהחלט יכול להיות, יצא לראות את המשוואות, שאם לא היה שם חור שחור, זה לא טבעת, זה כדור, כדור שפשוט אור יוצא ממנו, והכבידה של החור השחור מתפקדת כמו עדשה, או... אולי תחשבו על זה כמו מראה מעוותת, ומותח את הכדור, ועושה את הבעת. זה יותר עדשה מאשר מראה, כי האור עובר ולא מוחזר, אבל הגרביטציה ממש חזקה מתפקדת כעדשה. בגלל שהיא מעוותת את המרחב, היא גם מעקמת, היא משנה את המסלול של האור, בדיוק כמו שעושה עדשה. שנייה, אז מה שאנחנו רואים בתמונה הזאת, הטבעת הזאת, זה הקרנה בעצם של מה שיש מאחורי החור השחור, שפשוט בגלל התמידה אנחנו מסתכלים עליו ככה, או שזה כתוב. זה מה שאני הבנתי. אוקיי, מגניב, אז אני הבנתי כמו עופר. שמע, זה רבון מדעי, כי זה לא מאמר מדעי עדיין. אני לא הבנתי כמו עופר, אני חושב שזה איזשהו אובייקט שנמצא מאחור, זה לא שזה אובייקט שככה ובגלל החור השחור אנחנו רואים אותו ככה, זה... איזה כדור שנמצא מאחורי החור השחור, איזה כוכב אולי או משהו. אלעד, זה כמו להסתכל על... לא, לא, רגע, רגע, יאלי, שנייה. אלעד מאיר, זה כמו להסתכל על טבעת מסביב לגולה מזכוכית. זה למישהו נשמע כמו המטאפורה המתאימה כאן? כי אם כן, זה מאוד יעזור למוח שלי. זה מזכיר את מה שאופר תיאר בערך, כן. זה קצת מזכיר את מה שאני תיארתי, כן. אבל בועז, שאתה אומר שזה יכול להיות משהו שנמצא מאחורי החור השחור, אם זה היה תצפית, הייתי מקבלת את זה, אבל פה זה סימולציה, ואף אחד לא שם בסימולציה איזשהו משהו מאחורי החור השחור. זה לא סימולציה, זה לא כל כך משנה, הנקודה היא שיש כאן סרט הוליוודי, שהחליט להשקיע, זה במילים של אנשים רגילים, זה אומר שילם, למדען בשביל שיעזור להם עם איך שדברים צריכים להיראות במציאות, והדבר הזה יצר בעצם תגלית חדשה למדע. ולא וזה... פחות חשוב, אני חושב. כן. הם אשכרה השתמשו במה שהמדען הזה אמר להם. זאת אומרת, אנחנו כן. אשכרה רואים מדע אותי בסרט. וזה, hey, וזה כמו בהרבה מקרים אחרים, נראה... הרבה יותר יפה והרבה יותר מגניב מכל דבר אחר שאפשר היה לדמיין, פשוט אם היו נותנים לאנשי האפקטים את מה ש... אני חושב שמה שהכי מגניב פה זה שאני לא עוסק בזה, אז אופר ויעל יתקנו אותי אם אני טועה, אבל כשמדען בא ועושה סימולציה של משהו, הוא לא רוצה ליצור תמונה שזה נראה באמת, יוצרים... גרפים, הדמיות, אזורים עם צבעים כאלה שמדגישים את זה, וצבעים אחרים שמדגישים את זה. פה הם השתמשו במחשבים ובאלגוריתמים מיועדים לעשות משהו אחר, שמיועדים ליצור אפקט שנראה אותו בסרט, ופתאום אנחנו רואים באמת איך נוצרה, במקום רק לדעת איך נראית דיסקת ספיחה, אנחנו ממש רואים את זה. זה נראה לי מדהים. אז זו הזדמנות מצוינת להזכיר את מה ששרה אומרת. אתם שמים לב שאני משתדלת להוציא דברים מה-Q&A, זה כדי לעודד אתכם, הצופים, להשתמש ב-Q&A, כי זה כלי ממש נוח. אז שרה בדיוק אומרת שם, כדור שיוצא, שאור יוצא ממנו נשמע כמו פנטזיה, אבל זה בדיוק הנקודה, ההבדל בין פנטזיה למדע בדיוני, זה שאנחנו לא אומרים, היי, קסם, אנחנו אומרים, הנה המשוואות, אפשר לשחזר את זה בפני. אני רוצה גם לתקן את שרה, שכדור שאור יוצא ממנו זה כוכב. זה כוכב, כן. זה כוכב, זה לא מה שאנחנו לא מכירים. אבל זה עדיין מגניב. That's the point. זה נראה כמו העין של מורדור, וזה עדיין מגניב. סליחה. העין של מורדור. העין של סאורון זה מושג אמיתי בקוסמולוגיה, וזה לא זה. Oh my god, אתם מופרעים. לא, אנחנו גיקים, יש הבדל... רק מאוד אמנם, אבל... אוקיי, עוד אייטם אחד לקראת סיום. One last item. כן, אז הסינים שגורם עוד חללית לירח. כזכור, בדצמבר האחרון הסינים הנחיתו חללית רובוטית על הירח, צ'אנגה 3, והם עובדים במרץ לקראת צ'אנגה 5, שתנחת על הירח בשנת 2017, זה לא עוד הרבה זמן. תשחרר איזשהו רובר שיעמיס עליה חול ואת החומר מהירח יתמרי מחדש ותטיס אותו חזרה לכדור הארץ. זה בערך מה שהסובייטים עשו בשנות ה-70, רק שהפעם הם מתכננים לעשות את זה כמובן באמצעים מודרניים ויותר משוכללים. הסובייטים למשל לא תכננו שרובר יעשה את זה. ואחד הדברים שעכשיו הם רוצים לבחון זה את החזרה לאטמוספירה, זה משהו שהם עדיין לא עשו. אז את הקפסולה שהולכת לחזור לאטמוספירה, הם עכשיו מטיסים סביב הירח, באמצעות חללית שהיא בעצם חללית תאומה לצ'אנגה 2, שזה מין לוויין כזה שהם שלחו סביב הירח כבר לפני כמה שנים. הוא הולך להגיע לירח היום או מחר, להקיף את הירח, לחזור חזרה בלי לנחות עליו, ואז לשחרר את החללית הזו לאטמוספירה, בשביל לבחון את הכניסה לאטמוספירה. עכשיו, רק בשביל להדגיש עד כמה הם עושים את הדברים בצורה חדשנית, ואל תשאלו אותי למה הם בחרו דווקא בשיטה הזו, החללית שלהם לא פשוט הולכת להיכנס לאטמוספירה ולבלום את המהירות עם מגן חום, היא הולכת לעשות דילוג על גבי האטמוספירה לפני שהיא נכנסת פנימה. שמענו גם את הדימוי הזה, זה היה גם בסטארטרק ובכל מיני סדרות, את הקטע הזה שאם נכנסים לאטמוספירה בזווית הלא נכונה, אז קופצים עליה כמו אבן שקופצת על המים, אז הם ממש הולכים לעשות את זה לפני שהם הולכים לצלול לתוך האטמוספירה. למה? כנראה שזה עוזר להם להוריד את המהירות של הכניסה לאטמוספירה, אבל בכל זאת זה דבר מגניב שאף פעם לא עשו אותו עד עכשיו. אז, הם עושים את זה כי הם לא ראו את הסרטים האמריקאים, בגלל האיפול שיש שם החומר מהמערב, אז הם לא יודעים שלא אמורים לעשות את זה. אני חושב שזה לא המצב. הם עד עכשיו החזירו כבר דברים מהחלל, היו להם גם אסטרונאוטים בחלל, טייקונאוטים, אז את האסטרונאוטים ידעו להחזיר, אבל מצד שני, למשהו שנמצא במסלול נמוך סביב כדור הארץ, אין מהירות כמו משהו שחוזר מהירח. ששם יש מהירות הרבה הרבה יותר גבוהה, אז צריך דרך אחרת לבלום את המהירות הזאת, שהדרך הפשוטה היא לעשות את זה באמצעות דלק. שמפעילים מנועים ומעטים, יכול להיות שהם מצאו דרך חדשנית לעשות את זה, וזה יהיה מעניין לראות את זה קורה, וכמובן נקווה שזה יצליח. שהתוכנית שלהם היא בעצם, כמו שהם מצהירים לפחות, שנת 2030 בסיס קיים ומתפקד על הירח. שזה מאויש קבוע? כן. אתה יודע מה הבעיה היחידה עם זה? זה ממש לא הרבה זמן 2030. לא, יש קרוב. עכשיו, הם גם מטיסים חלליות לירח והולכים להחזיר משם חומר בקרוב. הם גם הולכים לבנות את תחנת החלל השנייה שלהם החל מהשנה הבאה. בשביל לחקור התנהגות של איך חלל משפיע על אנשים ואיך לתפקד בתנאי החלל. אבל למה הם צריכים עוד אחד שישתמשו? כי צריך להיות איזושהי סיבה לבנות אחד נוסף. התחנת חלל הראשונה הייתה ניסיונית בשביל הרעיונות הראשונים שלהם, בשביל ליישם את הרעיונות כמו הצמדות של חלליות במסלול ואסטרונאוטים שטסים בחלל, ובאמת זה עבר להם די חלק, לא היו להם הרבה תקלות, ועל התקלות שהיו הם התגברו. זה דברים שמאוד דומים לתחילת הדרך של הסובייטים, כי מן הסתם משם הם מקבלים את הידע שלהם, אבל הם עושים את זה בקצב מואץ בהרבה. כי דברים השתכללו בינתיים. למשל, הנחיתה שהייתה להם על הירח, שזו הייתה הנחיתה הראשונה מזה 37 שנה על הירח, אז הם כבר נחתו שם עם לייזרים ועם אמצעים אופטיים וכל מיני פטנטים כאלה, מה שלא היה בזמנו. אז הם כן משתמשים ביכולות מודרניות, למרות שהם מבצעים עדיין את הדברים שעשו בעבר, אבל הנה, אנחנו רואים שיש חדשנות כאן. אז אם מוכן אני לראות את זה. התחנת חלל השנייה אמורה להיות יותר משוכללת ויותר... היא אמורה להיות גדולה בערך כמו תחנת מיר. זו תחנה גדולה. אני רק רוצה לציין, הנחיתה לירח שהזכרת לא נחיתה מאוישת. לא מאוישת. מכשירים בלבד. לא מאוישת בשלב זה, לא. אבל זה דבר מאוד מגניב. הם יקיעו לנחיתות מאוישות בשלבים הבאים, זה בעשור הבא. שזה לא עוד הרבה זמן. אבל היה עם סינים על הירח ועם נחיתה מאוישת ועם בסיס סיני ב-2030, זה שהם מאחרים אחרי אסימוב ב-50 שנה. הוא צפה שהם ינחתו על הירח כבר בשנות ה-80. הם לא עומדים בלוז. כן, קרן, אבל אסימוב גם סיפה שהמין האנושי מעולם לא יגיע לפסגת האברסט. בוס! מה שמעניין הוא שיהיה לראות לא רק את הסינים מגיעים לשם, אלא מה זה יעשה לתרבות המערבית, של האם ישבו מנגד ויצפו בזה, או שבאמת יעיצו את המשאבים, את הקצאת המשאבים, בשביל שגם האמריקאים יגיעו לשם יותר, או סוכנות החלל אירופאית, שגם להם יש תוכניות מוגשות. נראה, זה הולך להיות מעניין, וכרגע זה הספתח, זה ההתחלה. אז מאוד מעניין לעקוב אחרי זה. והקפיצה הזאת של החללית הסינית על האטמוספירה, זה יקרה בעוד, זה צריך להיות 3-4 ימים. זה יצולם? אפשר יהיה כאילו? לא חושב שזה יצולם, אני לא חושב שאפשר לצלם את זה, אבל אני בטוח שזה ידווח. אנחנו נראה את זה, אם זה באמת יצליח לחזור לקרקע, אז יראו את זה, הם יראו את זה. אנחנו צריכים להשיג מישהו דובר סינית לחללית שיוכל לתרגם לנו את כל הסרטונים האלה. אני מכירה מישהי. אופר, אתה רוצה להגיד לי שאין אצלכם פוסט כרגע בקבוצה? יש כמה אנשים... יפני לדעתי. יש מישהו בטוויטר שמצאתי שגר בהונג קונג ומתרגם חדשות חלל מסין, אז לפחות בזה אפשר להיעזר בינתיים, אבל זה הולך להיות מעניין. בזאת תמו האייטמים שלנו, אז לפני שאנחנו ממש מסיימים... רגע, אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, משפט אחד, שלא תהיינה אי הבנות, אני חושב שהסיפורים של אסימוב הם מדהימים ושווה לקרוא אותם. בוא, זה מצוין, זה מתקשר לנו לאייטם הבא, האחרון. שהאייטם הבא הוא להזכיר לכם, צופים יקרים, שב-18 בדצמבר, 18 בדצמבר, שזה חנוכה, כנס מאורות, כנס מדע בדיוני בגבעת רם שבירושלים, לאלה מכם שנבהלים מזה שזה ירושלים וקר ורחוק וכל זה, אז הכנס הזה מפוצץ מהאנשים מהמרכז כבר 5 שנים ברציפות, אז תפסיקו לדבר שטויות ותבואו. יש מלא אנשים יש לך. זה כנס מאוד מגניב, שבמקרה המנהלת של הכנס נמצאת פה ומפיקה גם את החללית. אני באמת לא יודעת למי אתה מתכוון, זה יעל? כאילו, מי? אתה לא מציג את זה כמו שצריך. כנס מאורות 2014, בנושא מלחמה לנצח, לרגל 100 שנה למלחמת העולם הראשונה. כנס מאורות הוא כנס מדע ומדע בדיוני, שיערך זו השנה השישית בירושלים, אז כן, אנשי המרכז, בואו לירושלים, קחו יום אחד חופש, ותגיעו לעיר הבירה שהיא לא תל אביב, ויש שם אוכל, ויש שם שתייה, ויש שם מלא דברים מגניבים, ויהיו לנו הרצאות, ויהיו לנו פאנלים, וכל חברי הפאנל של החללית ירצו, בלית ברירה, כי אני מכירה אותם ואני יודעת איפה הם גרים. ואם אתם מסתכלים על יעל כרגע, אתם תראו את הפרצוף שהיא אמרה לי, אבל אני מתעסקת בסופר נובות, מה אני יכולה להרצות? ואני אמרתי לה, מלחמה של סופר נובות, כמובן. טייפ 1A מול טייפ 1B, אני יותר גדולה, אני אוכל אותך. זה הייתה לגמרי. אתה צריך להביא בוט בשביל זה. ועם חורים שחורים חמושים בלייזרים. וקרישים על הגב עם סינים שנוחתים על הירח. זה יכול לעבוד. בכל אופן, זה כנס ממש מעניין, שווה לכם להגיע. אני רוצה לעשות סקרין שייר למסך של החללית. רואים את זה? רואים, כן. אז אתם יכולים לראות, את שם הכנס, שזה מאורות.sf-f.org.il, או פשוט להקליד בגוגל, מאורות 2014, או להיכנס לאתר האגודה למדע בדיוני ופנטזיה, או לחפש אותי בפייסבוק, אני בטוחה שאתם תשמעו על זה הרבה בימים הקרובים, בחודשים הקרובים, ותראו איזה אתר יפה שלנו, אני ממש ממש אוהבת אותו, הוא כזה חמוד. אז בואו למאורות. אני חושבת שמצינו את הנקודה הזאת של בואו למאורות, אחרת אתם מסתכלים איתי. ורגע לפני שמסיימים, אני רוצה להגיד תודה לספריית ארמן למדעי הטבע בגבעת רם, שאפשרו לי להשאיל את הספר, למרות שהוא עותק לא להשאלה, בגלל שאמרתי להם שאנחנו עושים תוכנית אינטרנט על חלל. אוי ואבוי. אז אני גם יכולה לציין שמאורות זה בשיתוף הקרן לירושלים, וכמובן האוניברסיטה העברית, והרשות לקהילה ולנוער, אבל אנחנו נפסיק להגיד את זה. ויש כאן הרבה אנשים שמתלהבים עכשיו מהשם של הכנס, אז אני אוהבת את כולכם. אוקיי, אז תודה שצופיתם בנו, צופים יקרים, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים, במוצאי שבת קרוב לוודאי, בתוכנית הבאה של החללית. תודה ולהתראות לכולם, לילה טוב, ביי.